3799 zł. Dodatkowo ekspres możesz kupić w zestawie z aż 6 kg kawy Chibo Exclusive. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Wybiła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drozd. Woda opada szybciej niż zakładano. Dobre wieści z Krosna Odrzańskiego. Głuchołazy i Nysa potrzebują pomocy w sprzątaniu po powodzi. Jest apel burmistrza. Cyfrowy dobrostan dzieci tematem Międzynarodowej Konferencji w Warszawie. Spada woda na Odrze w Krośnie Odrzańskim. Mamy stabilizację na rzece. Oznacza to, że najprawdopodobniej gorzej już nie będzie, mówi rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Dodaje, że woda ustabilizowała się wcześniej niż zakładały to prognozy. Fala kulminacyjna przesuwa się teraz w kierunku Słubic, potem dotrze do Kostrzyna nad Odrą. Tam, gdzie woda opadła, odsłoniła ogrom zniszczeń. Głuchołazy, najbardziej zniszczone przez powódź, same sobie nie poradzą, mówił podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu pełnomocnik MSWiA, starszy brygadier Arkadiusz Kuśmierski. Zaznaczył, że zniszczenia są nie tylko w Głuchołazach, ale także w innych miejscowościach położonych wzdłuż rzeki Białej Głuchołaskiej. Sam wywóz śmieci potrwa jeszcze 2 tygodnie. Mamy 10 dzień po powodzi, my dalej nie uporaliśmy się z wywozem śmieci. I drugi apel, który chciałbym przekazać, to apel do mieszkańców. Naprawdę robimy wszystko, żeby sobie z tym poradzić. Patrząc na zatory komunikacyjne, zniszczenia mostów, dróg, prosimy o wyrozumiałość. Dziś zostanie podjęta kolejna próba uruchomienia oczyszczalni ścieków i ruszy proces dezynfekcji w Lewinie Brzeskim. W pierwszej kolejności dezynfekowane będą obiekty użyteczności publicznej. O pomoc w sprzątaniu Nysy prosi też burmistrz miasta Konrad Kolbiarz. Jak mówił Polskiemu Radiu, spółka zajmująca się zbieraniem odpadów w Nysie w ciągu jednego dnia zbiera ich tyle, co zwykle przez 2 miesiące. Każde wsparcie jest istotne, bo chcemy zrobić tak, aby te śmieci jak najkrócej zalegały na ulicach, przy domach, przy mieszkaniach, bo jednak jest to potencjalne siedlisko i zakażeń, i bakteryjne, także też na stronę Piłczula, żeby to robić. Potrzebujemy sprzętu do wywózki naszych odpadów i to różnego, ciężkiego i ciężarówek. Także to wszystko, co może służyć temu, żeby wywozić odpady, to jest dla nas teraz niezbędne. W Nysie nadal potrzebne są też osuszacze i agregaty prądotwórcze. Będzie pomoc finansowa dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi. Wsparcie szykuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To 10 milionów euro dotacji i 12 milionów euro pożyczek na bardzo korzystnych warunkach. Niemalże bez wkładu własnego i z możliwością wysokich umorzeń. To będą naprawdę specjalne warunki, przekonuje Tomasz Hanzel, dyrektor centrum. Być może nie będzie wymagany żaden wkład własny albo na bardzo minimalnym poziomie, co też jest nowum. Po pierwsze mówimy przede wszystkim o środkach dotacyjnych, ale również o środkach pożyczkowych, ale właśnie też w takiej specjalnej formule, bo co prawda będą to środki pożyczkowe, ale z takim komponentem umorzeniowym, który może wynieść nawet do 90%. Na zgodę na te specjalne pieniądze dla małych i średnich przedsiębiorców musi jeszcze wydać Komisja Europejska. Temat cyfrowego dobrostanu dzieci zdominuje drugi dzień Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie. Konferencję po raz 18 organizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Więcej w relacji Martyny Szymczakowskiej. Liczba niebezpieczeństw w sieci dla młodych ludzi rośnie lawinowo. To nie tylko hejt, cyberprzemoc i dezinformacja, ale także nowo powstała i wciąż rozwijająca się sztuczna inteligencja, wyjaśnia dyrektor NASK Państwowego Instytutu Badawczego Radosław Nielek. Będziemy widzieć filmy i nie będziemy w stanie stwierdzić, czy to jest prawda, czy to jest kłamstwo, patrząc na sam film. Ekspertka NASK Anna Rywczyńska dodaje, jak ważna jest rola rodziców, którzy z jednej strony powinni znać zagrożenie, a z drugiej być czujnymi. Wiele przestrzeni jest niezaopiekowanych. Bardzo często brakuje świadomości rodziców, którzy coraz wcześniej dzieciom ten telefon do rączki dają. Wśród tematów poruszanych w trakcie konferencji będzie też między innymi publikowanie wizerunku dzieci w internecie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W miejskich spółkach przewozowych w Gdyni brakuje nawet 70 kierowców. Kilka dni temu w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym nie wykonano prawie 50 kursów. Rzecznik Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Marcin Gromacki przyznaje, że spółka nie jest w stanie obsłużyć wszystkich linii. Po kilku latach naprawdę heroicznej walki o utrzymanie kursów ponieśliśmy klęskę, bo nie byliśmy w stanie obsadzić wszystkich kursów. Skalę tych naszych nietypowych zabiegów może obrazować zdjęcie biało-czerwonego gdańskiego autobusu zabytkowego na linii trolejbusowej 29. Po prostu jeden z podwykonawców prywatnych dysponował akurat autobusem rezerwowym, potem także świadczył usługi na linii 84 w Rumi. Łukasz Piesiewicz, radny klubu Koalicji Obywatelskiej Ruchów Miejskich i Lewicy, uważa, że można rozwiązać ten problem płacąc kierowcom za nadgodziny. To nie jest wcale kwestia przepracowywania kierowców, bo ci sami kierowcy, którzy wysiadają z pojazdów należących do miasta, za chwilę do tych samych pojazdów wsiadają, ale już funkcjonujących jako pojazdy w ramach umów podwykonawczych z podmiotami prywatnymi. Według wyliczeń radnych nadgodziny dla kierowców miałyby kosztować miasto 18 milionów złotych. Radni proponują zorganizowanie w mieście okrągłego stołu dotyczącego przyszłości komunikacji w Gdyni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i południu Polski dziś przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na wschodzie i w centrum pogodnie. Jest ciepło, od 18-20 stopni na północy i zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 11. Dobrego dnia. Zaczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania przedpołudniowego. Michał Kowarski, Anna Regulska i Maciej Jankowski. W takim składzie będziemy z Państwem jeszcze przez 54 minuty. Z nami na początku tej godziny coś z Bristolu. Chodzi oczywiście o grupę Idols. Razem z nimi LCD Sound System, czyli fragment nowej płyty pierwszych z wymienionych, czyli Idols właśnie, Dancer. Speak. My breath moves your hair in a round that's a ground. Dużo eksperymentów na nowej płycie Idols, ale zdarzyły się też takie przeboje jak ten. To Dancer, czyli jeden z tych żwawszych, bardziej nomen omen tanecznych utworów na tej płycie. 10 minut po 11 zapraszam Państwa serdecznie do pisania. Rozmawiamy, przypomnę, o serialach. Między innymi dziś zamiast cyklu, który zwykle pojawia się o 10.30, prowadzimy sobie dialog na temat tego, co Państwo proponują nam serialowo. Pojawił się już choćby serial Para Idealna, to chwilę temu. No i oczywiście też nawiązania do różnych propozycji Katarzyny Borowieckiej, które zwykle po 10 mają miejsce na naszej antenie. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl to nasz adres mailowy i tu nas Państwo znajdą. Big about the leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. Piszą Państwo mailowo, dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Mr. In Between się pojawił, to jest propozycja serialowa z Australii. Już zaglądam do maila, któż to nam napisał? Pan Szczepan z Mreńca proponuje Mr. In Between. Ja natomiast, teraz tak, to jest sytuacja o tyle ciekawa, że dosłownie sekundę przed wejściem porozumieliśmy się z Michałem, który do słuchawki powiedział mi coś o Czterech Pancernych, ale musisz mi, Michał, powiedzieć jeszcze raz do słuchawki, bo jest rocznica dzisiaj, która... 66. rocznica emisji pierwszego odcinka Czterech Pancernych. To jest ta rocznica, która nawiązuje ewidentnie do naszego tematu serialowego i Państwo oczywiście cały czas są zaproszeni do tej dyskusji. Ja zachęcam do pisania w tej sprawie i w każdej innej oczywiście również. Już za kilka chwil kolejny odcinek cyklu Terra Cultura Agnieszki Obszańskiej. Tam wybieramy się do różnych miejsc w Polsce i rozmawiamy o tym, co kulturalnie dzieje się na mapie kulturalnej. Właśnie, naszego kraju. Justyna Hachuła teraz, Niegdyś Atem i Zaklęcie. Jednym zaklęciem Tak brzmi Justyna Hachła. Obecnie, tak jak wspominałem, niegdyś funkcjonowała jako Atem, to znaczy była wokalistką grupy Atem, teraz oficjalnie już pod imieniem i nazwiskiem, a to utwór Zaklęcie z 2022 roku. Mówiłem, że usłyszymy się za chwilę z Agnieszką Obszańską i to się oczywiście stanie. Zwykle wybieramy się do miast. Dziś nieco zawężamy obszar nas interesujący, bo będziemy koncentrować się na pewnej dzielnicy Stołecznej. Kultura. Przenosimy się na warszawską dzielnicę Ochota. Adres? Jotejki 3/55. I wyobraźmy sobie pewne mieszkanie, a w nim kanapę, łóżko, stoły, krzesła, rozrzucone gdzieś ubrania i przedmioty codziennego użytku, które świetnie znamy z naszych domów. Ot, zwykłe M, można byłoby pomyśleć, ale nie do końca. Mieszkanie to jedna z wystaw w ramach akcji Fringe Warszawa. To ruszajmy już na miejsce. Wchodzimy i... Ocieramy się o sprzęty, wszystko jakby jest na swoim miejscu. Jest mop, jest kanapa, jest stół, jest szafa. Mieszkanie jest wypełnione właśnie sprzętami, ale po chwili dochodzi do nas, że te wszystkie sprzęty to są tak naprawdę dzieła sztuki. Mówi Wojciech Gilewicz, kurator wystawy i jeden z artystów biorących w niej udział. I w jakiś sposób ta wystawa jest przezroczysta, bo wiele z tych prac, przechadzając się po tym mieszkaniu, można w jakiś sposób ominąć, nie zauważyć ich. Tak można przejść koło książek, tak można przejść koło szmaty na podłodze. Jest wiele takich elementów właśnie, które powodują, że te prace są w jakiś sposób niezauważalne. Trzeba do nich trafić, trzeba się naprawdę rozglądać i poświęcić chwilkę czasu. Rozglądajmy się. Tę okazję będziemy mieli już od czwartku w Warszawie, a ten mieszkalny environment stworzyło 42 artystów, artystek i osób artystycznych biorących udział w wystawie Mieszkanie, która uruchamia bardzo dużo wątków i pytań. Kto tu mieszka? Do kogo należą te przedmioty? Jak czujemy się obcując z nimi? Pytań nie ma końca.

Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 30 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Tylko w TVP. Drugi sezon Krucjaty. Tomasz Szuchart i Sebastian Della. Ujawnił się nowy wróg. Krucjata Znak Bliźniąt. Już jutro o 21.50 w TVP2 i TVP VOD. Poznajmy się na nowo. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaC Max. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaC Max. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Czas na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra, tylko 5,49 za sztukę przy zakupie dwupaku. Oferta ważna do 28 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,28 za dwupak. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 11.30, to jest ten moment, kiedy sięgamy po opowieści architektoniczne, mówiąc najogólniej. W naszym cyklu Dobrze Zaprojektowane dziś zaprosimy w podróż w głąb dziecięcej wyobraźni. Sprawdzimy, jak zdaniem dzieci powinny wyglądać nasze miasta, ulice, parki. Zapytamy, czego miastom brakuje i w jakich przestrzeniach najchętniej by poleniuchowały. Anna Dudzińska zaprasza na wystawę Miasto Dzieci w Szczecinie. A to wystawa makieta, po której można chodzić, można zmieniać środki transportu, rozkłady ulic i przeznaczenie budynków. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Jakby to w ogóle było, gdybyśmy oddali dzieciom takie prawo, nawet na chwilę, do decydowania o przestrzeni, w której chcą żyć? Pyta Joanna Bronisławska, edukatorka muzyczna, która w Szczecinie współtworzyła projekt Miasto dla Dzieci. A ja szukam odpowiedzi w wyśpiewanym przez nią i dzieci rapie. Być może ktoś pomyśli, że fabryka słodyczy to jedyny i dość oczywisty pomysł małych projektantów. Otóż nic bardziej mylnego. To tylko maleńki przyczynek do dziecięcego miasta marzeń. No, ja bym chciała, żeby na przykład było dużo boisk, jakieś do grania w piłkę nożną, albo nie wiem, w siatkówkę czy takie coś, bo to jest fajne. A czasami to albo nie ma ich, albo tam potem, nie wiem, przychodzą jacyś dorośli i potem nie da się grać na przykład w piłkę. Nie wiem, też bym chciała, żeby było bardziej takie, nie wiem, żeby było takie po prostu miejsce, gdzie dzieci mogą przychodzić sobie na przykład, nie? Oczywiście. A co jeszcze? Można bardzo konkretnie na przykład zacząć od kolorów, na jakie malujemy bloki i domy. Od żółtych domów. Bo to jest mój ulubiony kolor. Nie byłoby bloków. Zrobił zamiast ulic tramwaje. Żeby było ekologicznie, byłoby tylko tramwaj. Wygląda na zabawę i eksperyment, ale rezultaty, które stoją za tymi dziecięcymi projektami, są niezwykle ważne. Uświadamiają nam, jak bardzo dzieci są pomijane w procesie projektowania. To jest tak, że nawet kiedy wchodzimy po schodach, tutaj teraz w naszych domach, blokach, to te schody są dla nich za duże. Nikt o tym nie myśli. Nikt nie myśli o tym, że przez 10 lat człowiek żyje w świecie, który jest niezaprojektowany dla niego. Jest za duży. Dziecięce miasto marzeń powstało w Szczecinie w galerii Przepraszam, tworzę się. W miejscu, które nie robi czegoś dla dzieci, ale robi coś z nimi, z dziećmi. Otwarcie się na ten świat daje niesamowite rezultaty, mówi pomysłodawczyni Paulina Ratajczak i zachwyca się muzyką, która wystawie towarzyszy. Miasto dzieci powstało na podstawie rysunków i projektów dzieci. To, co przede wszystkim zobaczyłam w tych pracach, to przede wszystkim kolory, jakieś niezwykłe kształty, takie miejsca, w których można odpocząć, można się pobawić, no i trochę fantazji, radości i jakiegoś takiego luzu. No i tak spróbowaliśmy to miasto zbudować, czyli dokładnie przenosząc ilustracje dzieci, ich pomysły, ich notatki, ich uwagi w przestrzeń wystawy i mamy właśnie budynki w kształcie czekolady, budynek, do którego można się przytulić. Budynki do przytulania. Jakby dobrze pomyśleć, to każdy budynek mieszkalny taki właśnie powinien być. Ale są też pomysły, którym przyklasnęliby nawet najbardziej zaangażowani aktywiści. Były drogi, domy, które można przebudowywać, które można przestawiać. Dzieci pokazały bardzo wyraźnie jedną rzecz, że one chcą cały czas móc zmieniać, że one dzisiaj mają taki pomysł, a jutro to mogą mieć zupełnie inne potrzeby. I wydaje się to bardzo spójne z tym, jak się obecnie myśli o tworzeniu przestrzeni do życia. Ale te dzieci przecież nie przeczytały żadnych, wiesz, książek fancy o architekturze, ani nie były na żadnych szkoleniach, tylko mają to naturalnie. Dlatego warto pytać. Rzeczywiście hasło reuse, używanie czegoś po raz kolejny, nadawanie budynkom nowego życia, tak by nie trzeba było budować nowych, to podstawa odpowiedzialnego myślenia o architekturze. Dzieci chcą być blisko natury, chcą, żeby dorośli brali ich pod uwagę na serio, chcą mieć miejsce, gdzie można odpocząć, chcą, gdzie jest cicho, ale chcą też miejsce, gdzie można krzyczeć. Wystawę Miasto Marzeń zwiedzać można do grudnia w szczecińskim Domu Kultury 13 MUS. Trzeba tylko przejść test. Wpuszczeni zostaną dorośli, w których jest wystarczająco dużo z dziecka. Każdy, kto zda arcytrudny egzamin, może w nagrodę zaśpiewać hymn. Do hymnu! Nasze miasto o nas dba, w naszym mieście wszystko gra. Nasze miasto słucha nas, w naszym mieście mamy czas. Panie świnia leci po hymnie. Po hymnie mówimy, że w przyszłym tygodniu oczywiście o 11.30 powróci Dobrze na Zaprojektowane w wykonaniu Anny Dudzińskiej, jak zawsze. Bardzo dziękujemy za tę opowieść, bardzo wyjątkową, taką niespodziewaną nawet trochę, ale i takie oczywiście muszą się przecież tutaj pojawiać. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Proszę pisać do nas, jeżeli mają Państwo ochotę. Przypominam, że cały czas gdzieś tam rozmawiamy o serialach. No i oczywiście kolejne propozycje Państwa się pojawiają, za co bardzo dziękuję. Za chwilę do tego powrócimy. Only You to Ginger Root z nowej płyty, a ja zaglądam do maila i tam, no właśnie, wspomnienie serialu Mr. In Between, o tym już mówiliśmy, to od razu skojarzenie się pojawia, ma skojarzenie pod tytułem Barry. To jest kolejny serial, który też o płatnym zabójcy opowiada. A skoro mówimy o takich czarnych komediach thrillerowych, no to też pojawia się Turysta na horyzoncie. Rosalikowi Martini i Dawid podsiadło na antenie Trójki. Ja tylko dodam jeszcze dwa słowa na temat serialu Turysta, czyli The Tourist. Chodzi o tego turystę, który opowiada historię człowieka, który z amnezją budzi się gdzieś na australijskich bezdrożach. To też pojawiło się w propozycjach. Bardzo dziękuję za wiadomości. A tymczasem kolejny odcinek nowej powieści, bo to proza w Trójce. Nowa proza w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Czyta Rafał Królikowski. Muzyka Łukasz Borowiecki. Rok 1988. Ciąg dalszy. Fragment trzeci. Nastał poranek i kilka kolejnych poranków. a Josh z większą subtelnością zaciskał dłoń na trzonku siekiery. Podśpiewywał, więcej całował, żył w stanie elektryzującego oczekiwania, jakby święta wróciły w lutym, jakby miały wrócić lada moment. Aż jednego dnia zadzwonił telefon. Cześć, Josh. Cukrowy żelku. Jak się masz, Mimi? No, bywało lepiej, ale zazwyczaj bywało gorzej. Będzie dobrze, Mimi. Z czym dzwonisz? Rozumiem, że Lili ci już powiedziała. Ma się rozumieć, Mimi. Bardzo mi przykro, słodki budyńku. Jestem pewna, że to nic takiego. Zaczekaj, Mimi. O czym ty mówisz? Rany Julek, a co dokładnie powiedziała ci Lili? Że jest w ciąży i że będziemy mieli dziecko. Ni mniej, ni więcej. To wariatka, tego można się po niej spodziewać. Co się dzieje? Rozkosz, joszność ciężko upadła na ziemię. Zaryła w gruncie jak ścięty pień. Wciąż w samych dżinsach lipcowy Josh wypija kawę i żałuje, że nie pali. Kilkanaście ciężkich kroków i spogląda na pustą huśtawkę. Odwraca się, aby objąć wzrokiem pusty dom. Zaciska pięści, zgrzyta zębami, kieruje się za budynek. Po czterech seriach pompek i czterech seriach podciągnięć na gałęzi stworzonej przez knieje, specjalnie w tym celu Josh dźwiga z ziemi wielki konar, unosi go nad głowę i ciska nim o ziemię. Ponownie dźwiga, ponownie unosi, ponownie ciska, dźwiga, unosi i wściekle ciska o ziemię. Ptaki dzienne są zaniepokojone, sowy przez sen manipulują czasem. Mimi Logan z domu Nowicki, żona Micza Logana, doskonale zrozumiała niepokój Josha. To też ochoczo, w trosce o długoletnią, obecnie ciężarną przyjaciółkę, zarysowała mu sytuację zdrowotną Lili. W pierwszym momencie Josh sądził, że zwariowała, szczególnie gdy zaczęła bredzić o odwróconej macicy, którą to macicy, jak mniemał, znał na wylot. Ale w końcu uzmysłowił sobie, że jako pielęgniarka ze specjalizacją położniczą Mimi na macicach musi znać się całkiem nieźle. Przyjął więc jej słowa za prawdziwe i przestraszył się ich. Josh odłożył telefon, wyszedł przed dom i usiadł na huśtawce, prawie gotowej. Na huśtawce oczekującej od niego malowania. Od Lili porodu, od dziecka raczkowania. Josh siedział przez bite 3 godziny, podczas których mieszkańcy lasu w promieniu kilku metrów odnotowali rozkwit niepokojących wibracji pochodzenia pozaleśnego. Las umilkł i przez 3 godziny nie śpiewał, a Josh siedział na huśtawce, nawet się nie bujając. Po 3 godzinach wstał, wsiadł do jeepa, pojechał po Lili. Milczał podczas powitania, milczał w drodze powrotnej. Jeepa wypełniały uporczywie niepokojące wibracje. Jeep sunął bezwzględny jak karawan. Lili, milcząc, emanowała niepokojem, a Josh milczał mimo. Nastał poranek i kilka kolejnych poranków. A Josh z coraz większą zawziętością zaciskał dłoń na trzonku siekiery. Mamrotał na widok Lili, czasem się chował. Żył w stanie elektryzującego oczekiwania, jakby wróg czaił się u bram. Jakby atak oblężniczy miał sforsować twierdzę chatki lada moment. W nocy z 3 na 4 lipca Lili źle się poczuła. Mimi przybyła z doktorem Willem w ciągu godziny. Wobec skręcającej się z bólu kobiety swojego życia, jej przerażająco poważnej przyjaciółki i małego łysego staruszka, który w progu przedstawił się słowami Żwawo, młody człowieku, z drogi! I pomknął w głąb chatki ze skórzanym kuferkiem, tnąc powietrze na ciężkie plastry stetoskopem wijącym się wokół szyi. Josh czuł się 1000 razy bardziej bezradny niż wobec 3 drabów, w tym 2 z nożami sprężynowymi na zapleczu baru dla motocyklistów przy drodze stanowej. Mimi i medyk zamknęli się w sypialni, a Josh stał przy otwartych drzwiach wejściowych z miną idioty, tak wyraźnie zarysowaną, że sowy do tej pory w skupieniu obserwujące całe zajście żachnęły się jedna przez drugą, druga przez trzecią, etc. i pokręciły głowami. Pierwsza z pomieszczenia wyszła Mimi. Wystarczył jeden rzut oka, by Josh zrozumiał, że to fałszywy alarm, że już wszystko w porządku. Nie dojdzie do tragedii, nikomu dziś w chatce nie skończy się życie. Za jej pleców wyłonił się doktor Will, mówiąc: Nalej mi sznapsa, chłopcze, mamy do pogadania. Josh usadził gości przy stole kuchennym. Nalał lekarzowi mętnego alkoholu, po czym odruchowo wstawił wody na herbatę, mimo że Mimi podziękowała za cokolwiek do picia. Staruszek wychylił szklaneczkę, uderzył się w pierś, syknął, kołowrotkiem palców poprosił o dolewkę i zaczął mówić, patrząc raz na Josha, raz na Mimi, by po chwili zwrócić się już tylko do Mimi, równie sceptyczny wobec wyrazu twarzy Josha, jak przed chwilą sowy. Z tego, co otumanionemu drwalowi udało się zrozumieć, Lili wstrzyknięto środek rozkurczający, przeciwbólowy, jedno i drugie, albo jedno i to samo. Nie jest źle, tylko do licha niech przyzwyczai się do łóżka. Może nie tyle się przyzwyczai, ile po prostu weźmie już urlop. Posiedzi w domu, odżywia się zgodnie z tym, co napisano na tej karteczce, wykonuje odpowiednie dla jej budowy i trzeciego trymestru ćwiczenia, które wzmocnią, uelastycznią. Tutaj wrócił temat okolicy macicy, a Josh na nowo się pogubił. Rafał Królikowski czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Jutro powróci kolejny odcinek Prozy w Trójce. Przed południem całość przygotowali jak zawsze Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. 10 minut niespełna pozostaje do południa, w związku z czym będziemy się żegnać. Anna Regulska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski byliśmy z Państwem od 9. Kłaniamy się nisko, dziękujemy i do usłyszenia. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, yeah. Will you stay just a little while, babe? Just a little while, just a little while, just a little while. Will you stay just a little while? So just a little while, just a little while, just a little while. Yeah, hold up, wait a motherfucking second. I know you're stressing, you don't gotta keep me guessing. I'm full of questions, in return I get the silent treatment. I don't know why I'm speaking. You say, you say, you say it's way too late. Goodbye, you leaving, why you got me stressing? I could have a whole collection, just be faded in my own dimension. You so complicated, swear to push a Grammy nominated. Let's make some music. Fuck all of the bullshit. Will you stay just a little while, babe? Just a little while, just a little while, just a little while. Will you stay just a little while, babe? Just a little while, just a little while, just a little while. Okay, now, baby, don't you leave my side. Don't even try. I'ma go crazy, girl, you save me. Meditate me, give me peace of mind. It's only she and I.